ٹھیک ہے؟ اسلام کس کے لیے؟ چلیے ایک عام گمان کیا ہے اسلام کس کے لیے بتائیے، پکی بات ہے؟ تو جو چیز سب کے لیے ہوتی، سمجھ لیجیے فار ایگزامپل ایک چیز ہے 100%، اور اگر میں یہ کہوں یہ سب کے لیے، آپ کے سب کے لیے، تو آپ یہاں جتنے شروع کا ہے سب میں ڈیوائڈ ہوں گی نا برابر؟ اگر یہ سمجھ لیجیے ایک کھانے پینے کی بات کر سکتے ہیں، کیوں ناشتے کو دوپہر کھانے کو ٹائم ہے، پھر بھی ابھی کھائے ہوئی ہے، بھوک لگ جاتی کبھی کھانے پینے کی باتیں ہو تو بہرحال، تو کوئی سمجھ لیجیے ایک کیک ہے، ایک پیزا ہے، سمجھ لیجیے گول، اور میں کہوں یہ ایک پیزا سب کے لیے ہے، تو سب لوگ برابر حقدار ہو رہے ہیں نا، ایکول سب کو آئیں گا نا، کہ جب میں اس کو تقسیم کروں گا تو 75 اس میں کروں گا، ویسے کسی کو بھی نہیں پورے گا، ویسے آپ لوگ مجھے دے دینا کھانے کو، پھر آپ سب کی طرف سے کہ بھائی آپ کھا لو اکیلے، کس کو پورے گا؟ لیکن پھر بھی اگر ایک چیز پہ اگر دعویٰ کرے تو سب کو برابر تقسیم ہوں گی نا، تو اگر اسلام سب کے لیے تو ظاہر سی بات ہے یہ سب حصے دار ہوں گے نا اس کے. ایک واقعہ آتا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا تم میرے بھائی ہو نہیں ہو؟ امیر معاویہ سے کہا، تو کہا میں تمہارا بھائی تو ہوں. تو کہا پھر تمہارے پاس جو مال و دولت ہے، بیت المال یہ سب، اس میں میرا حصہ ہوا نہیں ہوا؟ تو کہا ہاں بات تو صحیح ہے تیری، تیرا بھی حصہ ہو. تو کہا پھر دو بھائیوں تو دو. کہا چھکا لاؤ جاؤ. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو معمولی شخص تھوڑی تھے، ابو سفیان کے بیٹے تھے اور بہت ہوشیار تھے، بہت ڈپلومیٹک پرسنالٹی تھی آپ کی، ان کے والد کی بھی اور ان کی بھی. تو کہا کل آ جاؤ. جب وہ کل آیا تو نکالا اور کہا دے دو اس کا حصہ. ایک درہم، ایک چاندی کا سکہ 4 گرام کا، ایک درہم دیا. تو کہا ایک درہم یہ میرا حصہ؟ کہا جیسا تو میرا بھائی ہے، جو پورے شام کے لوگ ہیں سب میرے بھائی ہیں، تو جب میں نے حصہ لگایا تو تیرے حصے میں ایک درہم ہی چاہیے، سب میرے بھائی ہیں نا، پورے شام کے مسلمان میرے بھائی ہیں، اب سب کا حصہ میں تقسیم کیا تو تیرے اکاؤنٹ کتنا آیا؟ اتنا سکہ ہے چھوٹا سا، یہ تیرا حصہ ہے. ٹھیک، تو سب کے لیے ہوتا ہے نا، پھر سب کو دینا پڑیں گا ہم کو. اگر سمجھ لیجیے یہ زمین دادا کی ہے اور یہ جو ہے سب جو ہے بیٹوں میں جانا چاہیے، اب ایک بیٹا ہے، دو بیٹے، تین بیٹے نہیں تھے وہاں، تو کیا یہ حق ہے باقی دو تین کو کہ پورا زمین غبن کر لے؟ تم اتنے دن سے نہیں تم دے سکتے ہیں؟ نہیں، حصہ تو حصہ ہوا نا، اس کو دینا پڑے. جب اسلام ہم سب کے لیے کہہ رہے تو اس کو پھر پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ نہیں ہے نا، بڑے مبلغ دائی، ان کا کام ہے، ہمارا تھوڑی ہے یہ، اللہ ان سے پوچھیں گے، ہم سے تھوڑی پوچھیں گے. نہیں، سب سے پوچھیں گے انشاءاللہ، آگے بات آئیں گی اس کے بعد کے لیکچرز میں کہ ذمہ داری ہے کس کی آخری. بہرحال اب آئیے، اسلام میں سب سے اہم چیز کون سی ہے؟ کس کی ذات، کسی شخصیت ہے؟ اللہ کی. ٹھیک، تو اب اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، دیکھیے سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ کون سا ہے؟ اسلام. ان الدین عند اللہ کے نزدیک جو دین قابل قبول ہے کون سا ہے؟ اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 19. اسی سورت کے آیت نمبر 85 میں اللہ نے کہا، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دین میرے پاس لائے گا روز قیامت، اس سے میں قبول نہیں کروں گا، اور آخرت میں وہ شخص کیا اٹھانے والا ہوں گا؟ نقصان. آخرت کا نقصان کیا ہے؟ صرف جہنم، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یاد رکھیں، تو اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اللہ اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کرے گا. اللہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے، سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ اللہ لیعبدون، ہم نے جن اور انسانوں کس لیے پیدا کیا؟ میری عبادت، اپنی عبادت کے لیے. تو کیا پورے جن اور انس اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ کرتے ہیں کیا؟ نہیں کرتے نا. لیکن پیدا کیوں کیا اللہ نے؟ عبادت کے لیے. اللہ کی عبادت اگر نہ کرے، اسلام پر نہ چلے، تو اللہ قبول کرے گا؟ نہیں. اس کے نزدیک دین اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا. اور اللہ چاہتا ہے کہ سارے انسان مل کر اس کی عبادت کرے. اور اس کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں یوں کہا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 21، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 21، قرآن کا پہلا حکم، قرآن کا پہلا حکم اسی آیت میں آیا ہے. سورہ فاتحہ میں کوئی احکامات نہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں پہلا حکم آیا، یا ایھا الناس. کس کے نام آیا احکام؟ لوگوں کے نام، مسلمانوں کے نام نہیں آیا. کیا لفظ ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو کیا کرو؟ سو بدو ربکم الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو بیسک احسان کیا، تم پر کیا کیا؟ پیدا کیا. میں نے کہاں بولا تھا میں کو پیدا کرو؟ پھر پیدا تم کروں گے، پھر ہم سے سوال کروں گے ہم نے کیا کیا؟ ایسا سوال کر سکتے اللہ سے ہم؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ جو بہنے کا رب مالک, جس کے لیے صحیح لفظ ہے مالک, جب کوئی انسان کسی چیز کا مالک ہوتا ہے تو مالک سے اس کی ملکیت میں کسی چیز کے لیے کوشچن نہیں ہو سکتا. میں نے یہ مال کا, اگر میں مالک ہوں اس کو آپ کے سامنے توڑ کر پھینک دوں تو آپ مجھ سے کوئی سوال کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں مالک ہوں, میری ملکیت ہے, کچھ بھی کروں. میں نے گھر تعمیر کیا, دوسرے دن بلڈوزر سے گرا دیا, آپ کچھ بول سکتے ہیں مجھے؟ اتنا بول سکتے ہیں حرام کا آ رہا, ہم کو دے دینا تھا, یہ کرتے تھے وہ کر, لیکن کچھ اس کے علاوہ بول سکتے؟ کیوں نہیں بول سکتے؟ کیوں تو میں تو اللہ مالک ہے, جو چاہا اپنی مخلوق میں بنا دیا, میرا کام کیا ہے؟ جو وہ چاہتا وہ کرتا رہوں بس. اب وہ کوشچن نہیں ہو سکتا کیوں یہ کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے, بس یہ بول دیجیے آپ مالک. سمجھ جی؟ ہاں, اسی لیے اللہ نے بندہ کہا ہر بار ہم کو کہ وہ مالک ہے ہمارا, کنٹرولر ہے, اور ہم سب اس کے, ٹھیک ہے؟ تو اس سے کوشچن نہیں ہو سکتا. اب بس جو بولا اس نے وہ کرنا ہے. اب کوشچن مت کرو گی کیوں, اس لیے کہ اس کا جواب یہ, وہ مالک ہے اور مالک کو اختیار ہے اپنی مخلوق اپنی کریشن میں جو چاہے تبدیلی کرے. تو اللہ کس کا رب ہے؟ انسانوں کا, اس لیے کہ وہ چاہتا ہے سارے انسان. یہ کہا کہ یا ایھا المسلمون, یا ایھا المؤمنون, یا ایھا النبی, یا اہل الکتاب, نہیں, یا بنی آدم, سب سے مخاطب ہو کر کہا, سب سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم سب مل کر میری بات کرو. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 21 میں پہلا حکم انسانوں کے نام, ٹھیک ہے؟ چلیے, اللہ چاہتا ہے سب اس کی عبادت کریں. دوسرا, اللہ کے بعد کون سی شخصیت اور ذات آتی ہے اسلام میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے؟ آئیے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت 158, یا ایوہ ناس انی, یا ایوہ ناس قل یا ایوہ ناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. یہ آیت کا حصہ ہے کہ کہہ دو اے لوگوں, میری اردو کے لیے تھوڑا سا بھی کو معاف کرتے چلنا, ٹھیک؟ اے لوگوں, میں تم سب کی اور اللہ کا, تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. کیا کہو؟ قل یا ایوہ ناس, اے لوگوں, انی, میں رسول اللہ علیکم جمیعا, تم سب انسانوں کی طرف کیا بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو قرآن نے گواہی دی, آپ نے خود حدیث میں کہا, صحیح مسلم کی روایت ہے, میری مثال ایسی ہے کہ پیچھے آگ لگی ہے اور آگ میں پتنگے اڑ اڑ کے جاتے ہیں اور میں ان کو روکتا ہوں, لیکن پھر بھی اچھل اچھل کے ادھر سے ادھر سے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں. میں بچانے آیا ہوں سب کو, یہ نہیں کہا میں عربوں کو, مسلمانوں کو بچانے, سب کو, ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم کس کے لیے ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے ہے؟ پوری انسانیت کے لیے. تو ہمارے رسول نہیں بول سکتے, ہم سب کے رسول ہیں. میرے رسول نہیں, ہم سب کے, ہم سب میں مسلم, ہندو, سکھ, عیسائی, پارسی, بدھ, جین, جو مذہب, جو انسان ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن آپ کی بات ہوتی ہے اس دن جتنے انسان تھے اس سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب آپ کے امتی ہے. افسوس کچھ امتیوں کو معلوم نہیں ان کا رسول کون ہے, اور کچھ کو معلوم ہے لیکن گھننے بن کر بیٹھے ہیں نا, بتا رہے ہیں ہم کو بتائیں گے, ہمارا مسئلہ ہی. سب کے رسول ہے نا, تو رسول اللہ کس کے لیے؟ الناس, سب کے لیے. اچھا, اب کیا بچا؟ قرآن کس کے لیے؟ چلیے دیکھ لیتے ہیں, کہ تو اسلام ہی تو ہے اللہ رسول. اب قرآن کس کے لیے؟ چلیے بولیے قرآن کس کے لیے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس یبیناتی من الھدی والفرقان. رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا. ھدی للناس, پھر لفظ آ گیا, ہدایت ہے کس کے لیے؟ نہیں, کچھ غلطی تو نہیں ہو رہی نا اپنے سے پڑھنے میں, یہ تو اپنی کتاب تھی, ہاتھ سے جاری اپنے ابھی. ھدی للناس کا لفظ ہے وہاں انسانیت کے لیے. تو اگر قرآن 100% یہ ہے, اور اگر انسانیت میں تقسیم کیا جائے, اور اگر مسلمان کتنے پوری دنیا کی آبادی میں 20% قریب ہوں گے, تو 80% کے مالک تو وہ ہوں گے شیئر ہولڈرس. ایک چیز کو جب تقسیم کیا جائیں گے سب میں, تو میجورٹی تو ان کا حصہ جا رہا, تو جس کا اثر حق مار کے بیٹھ گئے ہم اس کے اوپر. اگر کوئی چیز سب کے لیے بولی جا رہی ہے تو آپ نے سب نے کہا نا برابر تقسیم ہوں گی سب میں, تو 20% مسلمان ہے جو اس کتاب کو مان رہا ہے, 80% غیر مسلم جن کی یہ کتاب, جن کے لیے رسول, جن کے لیے اللہ ہے, ہم خاک مار کے بیٹھے نہیں بیٹھے ان کا. اس لیے میں نے کہا دفینے کے صاحب بن گئے, نہ خود پڑھیں گے, نہ خود سمجھیں گے, نہ کسی کو آنے دیں گے اپنے نزدیک, یہ نہیں ہونا چاہیے اندر, ٹھیک ہے؟ تو قرآن کس کے لیے؟ ساری انسانیت کے لیے. اور کیا ہے؟ ھدی, ھدا, ہدایا, راستہ بتانے والی, کامیابی دلانے, ھدی للناس, ہدایت والی کتاب ہے, گمراہی والی تو نہیں ہے نا. گمراہی قرآن سے کیا گمراہی آ سکتی ہے؟ بہت سے لوگ بولتے ہیں قرآن نہیں پڑھنا اس سے کیا ہوتا, بھٹک جاتے. تم دیکھو آپ, تم لوگ سب بھٹک رہے ہیں آ کر, تم آئے وہاں گئے, اب اس میں قرآن سنائیں گے تم, وہ تو ختم بھٹک گئے تم سب. اب تم نئی نئی باتیں کریں گے, نئی نئی حرکتیں کریں گے, مسلمانوں کو چھوڑ کے وہاں بھاگیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, تو دیکھو تم بھٹک گئے سب. اور اس کے لیے تو 17, 18, 20, 70, 75, 50 علوم چاہیے, اور پھر فلاں فلاں فلاں فلاں فلاں چاہیے. تو آدمی بولتا بس علامہ آپ ہی پڑھ لیجئے اس کو اور میرے پہ پھونک دیجئے پڑھ کر, یہ کافی ہے, میں آپ سمجھتا ہوں سمجھتا نہیں اس کو. ایک آدمی نے قرآن بہت پڑھتا تھا, وہ نہیں کیا وہ اپنا وہ گڈو پاگل, ہاں بہت قرآن پڑھتا تھا وہ نہیں کہ ایک دیوانہ گھوم رہا, حافظ قرآن تھا وہ نہیں کہ فلاں وہ جو بھٹک گیا, وہ دیکھو قرآن بہت پڑھتا تھا اکیلے میں تو کیسا نکل گیا دیکھو, ہاں تو قرآن یہی ہوتا. تو آدمی بولتا نکو باب خطرناک چیز ہے نا, تو اس سے دور رہتا ہے. اللہ بول رہا ہے ہدایت ہے کس کے لیے انسان. اچھا وہی لوگ جو بولتے قرآن پڑھنے سے گمراہی آتی ہدایت نہیں ملتی, ان لوگوں کے کچھ قول بتاتا ہوں. وہی لوگ جب مسجد میں بیٹھتے ہیں محفلوں میں بیٹھتے ہیں, ارے وہ بڑا غیر مسلم کیا ہوا اس کا, اسلام لا لیا اس نے, ارے ماشاء اللہ کیسے, اس کو کسی تو بھی اپنے بھائی نے قرآن دے دیا پڑھ لیا اسلام آئے گا ماشاء اللہ. ارے فلاں ایک یہودی تھا, اچھا کیا قصہ اس کا, اخبار میں پڑھا میں نے, کیا قصہ خطرناک یہودی ایک دم کٹر یہودی, پھر قرآن پڑھا پھر کیا ہوا اس کا دل نرم ہوگا, پھر کیا ہوگا اسلام میں آیا ماشاء اللہ کیا واقعہ ہے اس کو, فلاں ایک ہندو اچھا کیا تھا, فلاں مائنڈیڈ یہ مائنڈیڈ وہ مائنڈیڈ اتنا خطرناک اتنا خطرناک, کیا ہوا قرآن پڑھا کیا ہوا اس کو, ہدایت یافتہ ہو گیا. معاملہ عجیب ہی دکھ رہا, انہیں پڑھ رہا نکل جا رہا باہر, انہیں پڑھ رہا آ جا رہا اندر, اپوزٹ ریئیکشن. ہندو نے قرآن پڑھا کٹر ہندو بن جانا تھا گمراہ ہندو, یہودی نے قرآن پڑھا گمراہ یہودی, عیسائی نے قرآن پڑھا گمراہ عیسائی, ایسا ہونا تھا نا. یہودی نے قرآن پڑھا اسلام, ہندو نے قرآن پڑھا اسلام, بدھ نے قرآن پڑھا اسلام, جین نے قرآن پڑھا اسلام, مسلمان نے قرآن پڑھا باہر چلے گیا, سب ہدایت پر آ رہے یہ گمراہ ہو رہا. سوال یہ میرے لیے جو اصل کتاب میں گمراہ ہو جا رہا اور باقی سب ہدایت لا رہے. یہ لوگ بولتے جو گمراہی کے قصے سناتے وہ یہ ہدایت کے قصے بھی سناتے. اب بابا سمجھ میں نہیں آ رہا بولنا یہ قصہ کچھ, جس کے اصل تو ظاہر سی بات ہے حقدار پوری دنیا ہے, لیکن اصل تو ہمارے لیے نا, جو ایمان لاتے ہیں انہیں کا اصل حق قرآن پر. یہ تو مثال کے طور پر میں نے صرف بولا آپ کو, ایگزامپل دیا ہے. اصل حقدار تو وہ ہوں گے جو حامل ہے اس کے, پھر چاہے وہ کسی بھی نسل اور قوم میں پیدا ہوئے جو مذہب کے تھے, جب حامل ہو گئے اس کے تو ان کا ہے. پھر میں خاندانی مسلمان ہوں کہ میرا کچھ فائدہ نہیں ہوگا, اگر ایک غیر مسلم عیسیٰ اسلام لا کر عمل کرے تو میں پھر شرمندہ ہوں اس کے سامنے, لیکن اصل حقدار تو پھر ہم ہوئے نا اس اعتبار سے کہ ہم اس کو ایمان لاتے ہیں اس پر. اور اگر ہم بولے ہم ہی گمراہ ہو رہے اور ہم ہی قصے سناتے ہدایت کے بڑے بڑے, تو یہ تضاد دکھ رہا نا, ایک دم اپوزٹ دو باتیں, ایک طرف ہدایت کی بات دوسری طرف گمراہی کی بات کرتے ہیں. تو یہ سب چھوڑنا چاہیے. وہ خود انسان میں کہتا ہوں گمراہ ہے جو یہ کہے کہ قرآن سے گمراہی آتی ہے, وہ خود گمراہ ہے, اس لیے وہ دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے. میرے کو عقل نہیں کسی سے کیا فائدہ ہے, دوسروں کو بہکا رہا ہوں میں اسے. اللہ رحم کرے ایسے لوگوں پر, ان کو ہدایت دے, اور اگر چال بازی ہے تو ان کو سزا دے اس چال بازی کی. کیوں تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ جاہل رہے تو اس سے میرا بڑا فائدہ ہوتا ہے, میری روزی روٹی چلتے رہتی ہے نا, آپ کو علم آ گیا تو پھر آپ بھی کھڑے جاتے ہیں میرے سے حق مانگنے کے لیے. ایک عورت کو اس کے حق مت بتاؤ تو کبھی حق مانگیں گی نہیں بولیں گی نہیں. ایک وارث کو کبھی بولو مت یہ وراثت تیری ہے تو کبھی مانگنے اجازت آئیں گا نہیں. ایک آدمی کو بتاؤ مت قانون تو منہ کے حق دیتا اور ظلم کرتے رہو پھر اس کے اوپر. لیکن جب آدمی کو قانون کا علم ہوتا تو پھر کیا ہوتا, چھوٹی نچلی ذاتیں تھیں ہندوستان کے اندر, ان کو بڑا ظلم ہوا پچھلے کئی صدیوں میں, آج ان کے حقوق معلوم ہوئے تو بڑے بڑوں کو جھکا دیتے ہو, ہے نا, کوئی بھی ذات کر رہے ہیں تو ایک کیس ڈالے خالی میرے کو فلاں بولا تو گئے اندر آدمی, ہے نا, میرے لیے یہ لفظ استعمال کیا تو گیا اٹراسٹی کیس اندر. خیر آج کل حکومت نے والی پابندی لائی کہ دو گواہ غیر اس کے مذہب کے, مطلب وہ لوگ نہ ہو ورنہ کسی کو بھی اٹھا کے ڈال دیں, لیکن پھر بھی اب اس کو اپنے قانون معلوم حق معلوم ہو گئے. تو حق ایک انسان ہے, اس کو کوئی بتا رہا نہیں آفیسر کی کیا ہوا کیا نہیں, آر ٹی آئی میں جاتا اپنا حق لیتا ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ مجھے دو بتاؤ کیا ہے, ٹھیک, تو یہ حق معلوم ہونا, ٹھیک. تو ہم کیا کریں ان کو بتا ہی نہیں رہے وہ چیز. تو کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہی نہ چلے آپ کے حق کیا ہے, تو میرا گھر چلتے رہیں گا اس میں نا, ہر وقت آپ مجھے بلاتے رہیں گے, میری دعوت ہے میری ضیافت ہے میرا سب چلے گا, بہت بری بات ہے. لوگوں کو اگر اس نیت سے ہم دور رکھ رہے ہیں تو یہ تو وہی ہو گیا کہ لوگوں نے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو تھوڑی بہت مول کے لیے کیا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کو بھیجتا من خلیلا, تھوڑی آیتوں کے لیے بھیج دے رہے ہیں, تھوڑے فائدے نفے اور کھانے اور پینے اور کچھ فائدے کے لیے, دنیا کی کیا فائدہ ہوا آخرت کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں, اس کے لیے کرے ایسا نہیں. تو قرآن کس کے لیے, تو اللہ کون ہوا بتائیے, یہ اللہ کون ہوا, رب العالمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہوئے, رحمت للعالمین, سب یونیورسل ہے. قرآن کیا ہوا, ذکر للعالمین, دل الناس تو ہے سارے عالم کے لیے ذکر ہے نا, تو یہ بھی عالم کے لیے, یہ بھی عالم کے لیے اور یہ بھی عالم کے لیے, کچھ بھی لوکل نہیں ہے, کچھ بھی جو ہے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, سب یونیورسل ہے پورے. اچھا اب کون بچتا اسلام میں, اللہ ہو گیا سب کے لیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن, اب کون بچتا اسلام میں, اس کے ماننے والے امت مسلمہ بچتی ہے, ہم کس کے لیے, اب دیکھیے ہم کس کے لیے, سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو. یہ بولتے سینا کیا ہو جاتا؟ بہترین امت ہے نا، آدمی کو ہوتا نا کیا زبردست آدمی بولتے آدمی پھول جاتا تھوڑا سا، کتنا کام کرتا ہے زیادہ کام کرتا. پھر وہ اللہ نے کہا کنتم خیر امت، اعزاز دے دیا، عزت دے دی بڑی، تم بہترین امت ہو. کیوں کیوں؟ اخرجت للناس، اس لیے کہ ہم نے تم کو لوگوں کے لیے نکالا. ہم خود کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے. اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالا. کیوں؟ اچھائی کو حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. تو ہم خود کس کے لیے ہیں؟ ہماری زندگی اپنی ہے. ہم خود کسی کی امانت کو دینے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے، اور اگر ہم نے نہیں پہنچائی وہ امانت تو کیا ہم کیا کہلائیں گے؟ خائن، ہے نا، خیانت کرنے والے. اور خیانت کرنا کس کی علامت ہے؟ منافق کی. اور اللہ رب العزت نے قرآن کو ایک مرتبہ قرآن میں کیا کہا؟ کہ ہم نے امانت کو جب اتارا نازل کیا، امانت کہا قرآن کو. تو یہ امانت ہے اللہ کی، اگر اس میں خیانت کریں گے تو منافق کی صفت ہوں گی ہم. تو یہ مسلمان ہم خود کس کے لیے؟ ہم لوگوں کے لیے. یاد رکھیں، مزدور ہیں جس کو آپ تنخواہ طے کرے کہ شام میں جو ہے یا یہ کام کرنے کے بعد 100 روپے 100 روپے 1000 روپے مزدوری لے جانا، وہ دن بھر بیٹھا رہے، کھانا کھا رہا، سگریٹ بیڑی کر رہا وہاں، اور شام میں آ کے بول رہا پیسے. السلام علیکم. ہاں ٹھیک ہے. اور وہ آخر میں آ کر جو ہے یوں کر رہا کہ جو ہے محنت مزدوری نہیں کرتا، اور شام میں آ کر یہ بولتا کہ یہ چیز تو ایسی ہے، اور شام میں آ کر کہے کہ بھائی مجھے میری تنخواہ دے دیجیے. میں کہوں گا اچھا کام ہوا؟ نہیں کام ہوا نہیں، بات کیا ہوئی تھی شام میں؟ پیسے. تو آپ پیسے دے دیں گے؟ بولیں گے بہت خوشی ہوئی یار تم آئے، سگریٹ بیڑی یہاں پیے، بہت اچھا لگا، دھواں آیا، یہ ہوا، بیٹھے تم اتنی دیر جو ہے گھر کے بازو ہے، بڑی خوشی ہوئی ہے، لیجیے 1000 روپے. ایسا ہے کوئی؟ ہوں گا تو میں کل اس کا کانٹیکٹ لے لیتا گھر بھر بنانے کا، اس کا ہے کچھ تو ایسا، دیں گے آپ خوشی سے. تو ہمارا معاملہ ویسی ہوا نا، یہاں سے بیٹھے بیٹھے اپنے کہاں جانا ہے؟ کیوں؟ وہاں سے آئے تھے آدم، یہ میرے باپ کی ہے نا، آدم جنت سے آئے تھے نا، تو پھر میرے باپ کی ہو رہی نا جنت، تو پھر جانا تو ہے میں نے اس کے اندر، باپ کی وراثت میں بچوں کا حق تو ہونے ہی والا ہے، وہیں بنایا تھا نا اللہ نے آدم کو. ٹھیک، تو کیا مل جائیں گی ہم کو جنت؟ وہ ویسے مزدور کے جیسا آرام سے زندگی گزار رہے، من مانی، بیڑی، سگریٹ، کاڑی، اور جو کام نہیں باقی سب ہو رہا، اور آخر میں کیا ہونا ہم کو ملنے والی ہے. یہ مزدور کو کیا کریں گے آپ؟ پیسے دینا تو دور، کیا کریں گے اس کو؟ اس کو اتنے جوتے دیں گے، بولیں گے ایک دن بھی ویسٹ ہوا تیرے وجہ سے، کسی اور کو میں کام دے دیتا اس چیز کا، تیرے وجہ سے دن بھی ویسٹ ہوا، اور شام میں شرم نہیں آتی تجھے پیسہ مانگنے کے لیے؟ بہنتا نہ مانگتا ہے، بے شرم ہے نا. تو ویسی ہماری حالت ہو جائیں گی کہ ہم کو اللہ قرآن میں کہہ رہا اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی سربراہی کے لیے، ان کے لیے کوشش کرنے کے لیے، ان کو سب کچھ کے لیے ہم نکالے گئے. امت مسلمہ کا یہ ذمہ ہے کہ انسانیت کی ضرورت بن جائے، اس لیے کہ ہم نکالے گئے انسانوں کے لیے. آج مسئلہ ہے کہ پوری امت مسلمہ انسانوں پہ ڈیپینڈ ہے، ہمارے ممالک میں لا کر وہ اناج دیتے ہیں، ہمارے ممالک میں آ کر غیر مسلم جو ہے ہم کو کھانا کھلا رہے، ہمارے ممالک میں نوکری ہم کو وہ آ کر دیتے ہیں، ہمارے ممالک میں ہمارے دین کی طرف آ بول کے وہ ہم کو بول رہے بھائی پڑھ لو اپنا مذہب کو، اچھے بن جاؤ تھوڑے. ٹھیک، حالت تو یہ ہوگا، جبکہ ہم تھے لوگوں کے لیے نکالے. تو ایک مسلمان کی زندگی سوشل سروسز کے لیے ہے، انسانیت کی خدمت کے لیے ہے. ہم کسی مقصد کے تحت آئے ہیں، اپنی زندگی کی جینے، اچھے اچھے گھر بنانے، اچھے اچھے کھانے، یہ سب ہوتا رہے گا، پارٹ آف لائف ہو سکتا ہے، یہ لائف نہیں، اس کے لیے ہم جیتے نہیں ہیں، ادھر جیتے کسی ایک مقصد کے لیے. ٹھیک، تو یہ بہت ضروری ہے، اور صحابہ نے اس مقصد کو سمجھ گئے تھے، اس لیے وہ انسانوں کی ضرورت بن گئے تھے نا، ہر چیز، ہر شعبے، ہر فن میں وہ ضرورت تھے انسانیت کی. انسانیت ان کی طرف متوجہ تھی کہ آپ آئیے، امن دیجیے، امان دیجیے، تعلیم دیجیے، تربیت کیجیے، ہمارے ملکوں پہ حکومت کیجیے، ہم کو اپنا دین بتائیے، ہم آپ جیسا بننا چاہتے ہیں، آپ کی مسجد جس طرح سے ایک گہوارہ ہے علم کا، ہنر کا، اور جس طرح سے خدمت خلق کا، ہمارے کو بھی اس کی تعلیم دیجیے، اپنی مسجدوں کو ہمارے علاقوں میں تعمیر. اس لیے اس زمانے مسجد میں ہاسپٹل، لائبریری، اسکول ہوتا تھا، تو غیر مسلم بھی انوائٹ کرتے تھے ایک مسجد بنائی، مسجد مطلب اسکول آنا ہے ہمیں کمپلسری، ایک ہاسپٹل آئیں گا تو کیا ہو جائیں گا؟ ترقی ہو جائیں گی نا، ترقی ہو جائیں گی نا ہمارے علاقے کی ہاسپٹل، مسجد بھی آئیں گی، کچھ مسلمانوں کی عبادت کے لیے ہم رہنے دیں گے، تو کتنے فائدے ہو رہے. تو انسانیت کی ضرورت تھی صحابہ اور اس کے بعد کے ادوار کے لوگ. آج لوگ ہم کو بوجھ سمجھتے اپنا، اس لیے اتارنے کے بسیج پہ تلے ہوئے ہیں کہ یار یہ بوجھ بن گئے پوری دنیا کے اوپر. تو وہ بن جائیے جو دینے والی، اور دینے والی قوموں سے لوگ خوش ہوتے، لینے والی قوموں سے ہر کوئی نفرت کرتا، لینے والوں کو پسند نہیں کرتا، دینے والوں سے لوگ خوش ہوتے. تو ہماری زندگی خود کس کے لیے ہے؟ لوگوں کے لیے. تو اسلام سب کے لیے، اللہ سب کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے، قرآن سب کے لیے اور مسلمان سب کے لیے یاد رکھیے، اور اچھائی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں، یہ کام ہم کو کرنا ہے۔ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا، جو دین سب کے لیے تھا اس کو چھپا لیا، جو دین سب کے لیے تھا اس پہ عمل نہیں کیا، جو دین سب کے لیے تھا اس کو سب تک نہیں پہنچایا، تو انجام کیا ہوگا؟ اگلے عنوان، اگلا درس کہ اللہ کا عذاب۔ ٹھیک، اس عنوان کے تحت آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ کام ہم نے نہیں کیا تو اس کے کیسے سنگین اور برے نتائج آئیں گے۔ تو اس کے لیے میں انشاءاللہ عزیز معین شیخ کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور اپنا عنوان جو ہے عذاب